الجوزي. كذلك وجد تفسير الكاشف أمين محمد جواد مغنية أمين في ترجمة نا حسن ملوبا أكسيما قوامبا هيفا هيفو كتكايا هيو قوامبا نينو ولي لكي نسليشو قو الله معنا يكني كيونغوزي متوالا مارا وقوكا كتكايا نينجين وكفى بالله وليا وكفى بالله الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وتفسيري بنجيني أوسيم جانا كيونغوزي كذلك katika aya nyingine katika aya ya surati al-Isra ha semaje tutaja aya tatu takriban tukaona kwamba neno wali limekuja tofauti wao wametufanya tarjama tofauti na wanavyosema naam. Kadhalika katika surati al-Jathiya Allah tabaraka wa ta'ala البسيمة إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ما ينقدك أكتفسيري من يزمونك نرافيك ونكم تيه والله ولي المتقين. أما بابا نمك شطر أنبياء لنهيل لكي نسميش وقوى الله معناك كيونغوزي سنسانك سيما أنا من يزمونك كيونغوزي لكي سيضميري زينا وسلطة وقت منجيني. كذلك والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ما يونغك تفسير من يزمونغ ونتوشك وملينزي. كذلك آية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضل. أكا تفسير ولحن رفيك أكا تفسير ولي ومعنى رفيك تفسيرياك. Kwa hiyo wanajigonga gonga katika tafsiri na maelezo haya hii. Kwa ufupi ni kwamba aya hii inazungumzia mahabba na wala na urafiki uliopo kwa waumini. Kwa maana kwamba waumini rafiki yao ni Allah na mtume wake na waumini. Mwenyewe kwa wenyewe wao ni marafiki. Utakana wafanyeni alwala. Alafu jambo jingine sasa ambalo linapatikana pia katika aya hii. Tukilazimisha kwamba imamu katika sifa za imamu anayestahili kuongoza ni lazima awe ametoa zaka na hali ya kuwa amerukuu. Maana Ali ametoa zaka ya pete wakati amerukuu, tasaddaqa, ametoa sadaka. Haya yanazungumza walladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakaa, wale ambao wanasimamisha swala na watoa na wanatoa zaka. Riwaya zilizokuja kwamba tasaddaqa. Tayib, tukijalia kwamba sadaka kwa maana ya zaka. Kama ikiwa sadaka kwa maana ya sadaka tu ya tatawu, hiyo haiti zaka, itakuwa ni sadaka hivyo hivyo. Na kama ikiwa ina maana ya zaka, kwanza zaka ina viwango. Zaka ina kiwango maalum cha kutolewa. Sasa ilikuwa mali yake ngapi ili iwe sasa zaka yenyewe sasa ndio hiyo pete. Hilo ni jambo litaki kutazamwa kwa sababu sheria imeweka viwango katika zaka. Alafu masala ya kutoa zaka ya huli, vipambo. Vipambo havitolewi zaka ila bali yuqawwa. Kama kwa kauli wenye kusema kwamba navyo pia vina zaka ndani yake, basi wanasema kinachotolewa ni kima, si dhati yake. Kitafanywa tathmini kwamba hizi dhahabu zako, herini zako na vipuli vyako na kadha wa kadha ulizokuwa nazo, mabangili uliokuwa nayo yafika gramu kadhaa, labda una gramu wewe 200 za dhahabu, una gramu 500 za fidha. Tayib, gramu hizi zaka yake ni kiasi gani? Unatoa kima. Hicho ndio kitu kilichopo. Alafu jambo lingine, sira na tarehe ya Ali bin Abi Talib yaonyesha wazi kwamba Ali bin Abi Talib hakuwa na uwezo wa kutoa zaka wakati huo. Hakuwa ni katika watu wenye kuwajibishiwa kutoa zaka kwa sababu ya hali yake, na hii si aibu kwake kuwa yeye hana kitu akawa ni mtu hivyo alivyo walipotajwa kwenye Uislamu. Si aibu kwake kuwa na uwezo wa kutoa zaka kwa wakati huo. Sasa kusema zaka yatolewa kwa watu wenye uwezo. Kwa hiyo hili nalo linataka kuthibitishwa kwamba alikuwa na uwezo wa kutoa. Haya ni katika zile sababu za nje zenye kuongezea kwamba hadithi na riwaya zilizokuja kuelezea suala la utoaji wa zaka wa Ali ni hadithi ambazo hazikuthibiti. Kwa hiyo hazifai kuwa ndio tafsiri ya Qur'ani katika aya hii. Na aya yenyewe hii haiko wazi. Haijitegemei kwamba ndio, ukiacha aya peke kama ilivyo, haijitegemei peke yake katika kufafanua suala la ukhalifa wa Ali. Linahitaji maelezo. Maelezo lazima warudi kwenye hadithi. Hadithi hazikuthibiti. Na miongoni mwa zile murajihati al-khariji au al-qawadih al-khariji, moja ni hizi kwamba Ali bin Abi Talib hakuwa na uwezo wa kutoa zaka. Tukijalia ya kwamba basi ndiyo alitoa, basi tutalazimika kwamba ili mtu awe imamu maasumu lazima awe imamu anastahiki kuongoza umma, ni lazima awe alitoa zaka na hali ya kuwa amerukua. Sasa hili litaka kuthibitishwa kwa Al-Hasan na Al-Husayn, kwa maana kwamba zaka wa hali ya kuwa amerukua na mawaliyu tanakli ambayo ni sahihi inayotuthibitishia kwamba naye Al-Hasan aliwahi kutoa zaka na hali ya kuwa amerukua. Hii ya Ali haiko, tuje kupata ya Hasan. Kadhalika Al-Husayn, kadhalika baada yake Ali ibn Husayn na waliokuja baada yao ndio min babi aula, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo aya hii tunaendelea kusema kwamba na kusisitiza kwamba shahidi wa ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib wala wa maimamu wengine 11 waliobakia, aya hii si ushahidi huu. Na nitaka kusema kwamba hii ni aya, hii ni ushahidi, basi abainishe mahali ya ushahidi wake. Tuone ama kudai ijmai uongo. Anasema Mshia Tabarsi, Tabarsi katika kitabu chake Majma' al-Bayan ajikaza na kujikakamua, anasema wa hadhihi al-ayatu min awdahi ad-dalail ala sahihati Ali. Kuna mtawala mwingine baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aya hii ndio katika maegemeo makubwa kama tulivyotangulia kutaja huko nyuma, wanaoitegemea katika masala haya na hali ya kuwa hakuna ushahidi. Sasa ikiwa hii ndio aya iliyo wazi kuliko zote, je, hizo zilizojificha zitakuwaje hali yake? Kwa hivyo idhinillahi alkarim, tutakuja kuitazama aya nyingine ambayo wanaona kwamba iko wazi zaidi. Baadhi yao hutaja aya inayofuatia ni aya tutatahiri, lakini sisi tushaizungumzia aya tutatahiri, kwa hiyo hatutairudia tena. Huyu mwenye kitabu imamu ambaye ni Arizvi alitaja aya ya wilaya, alafu baada ya aya wilaya akataja tukio la Ghadir Khum, lakini pia alitaja aya indhar wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hii tutakuja kuitazama insha Allah. وأنذر عشيرتك الأقربين إنذار تكون درس وفواتية وما نواني وواني نبزاك وقريب زيد ألف كنا ما يليز ونتاج وسيانا آية هي أموني آية يا ميمبيلي نا كمنا نغتك سورة الشعراء سيو سورة الشعراء سورة 26 سورة الشعراء. أول هو زانداز. نقول يعني تكمل زانداز متانو. ومكين شكله لقوم بتيلا كوني كابو. قوم ب. ها. Wamwonyesha 500 pia kwenye kapu chukua. alafu enda zake, sio? Sasa hiyo ni swala au ngoma? Harakati kama hizo, kwamba wewe waswali lakini bado washughulishwe na watu wanaofanya mambo mengi. Yule amekuja aomba, jamani saidieni maskini, wewe waswali huko. Akaona kwanza uje mtu pesa, toa wallet yako, wachambua 10,000 zika pembeni, watu 1,000 wampa. Alafu yeye asikia. Kwa hivyo ulivyofanya ni mzuri sana, kwa sababu umempa maskini. Kwanza haya, kwanza hivi ni pango Ali Nabii Talibu Rabbi Taala. Hakuna utaratibu. Hili jambo halikutokea, ndio maana mara nyingi tunasema kuna mambo ambayo wao wanataja kama vile sifa, kwa sababu lakini matusi. Watu kana sasa ukisema kwa ndani kabisa kuna kashfa. Moja ni ile kadhi ile kwamba aliyemwambia nyumbani kwake, nyumba yake katika moto, mtu wake nimebadilika na yeye mwenyewe akakutwa mzemzege apelekwa. Ali bwana wamdhalilisha amelazimishwa kufanya kwa hiari yake. Lakini sema mazingira wanataja kwamba si kwa hiari, wanataja mazingira namna hii. Huku ni kumdhalilisha yeye. Siku ni kumdhalilisha na siku watakujenga mazingira ya chuki kwa watu wengine, lakini njia inayotumika ni ya kumdhalilisha. Kwa kanuni ile ya Kiyahudi kwamba al-ghayatu tubarriru al-wasila. Wewe ukikaa ukiwa utumia awatifu tu, hisia tu, wajikuta kama vile washawishika na wao. Lakini ukitumia akili sasa, itawezekana vipi? Huwezi kukubaliana na kadhia kama hizi. Kwa hiyo mara nyingi mtu atakiwa astangulize awatifu zake, hisia zake, atumie wahi uko mbele yake, Qur'ani na Sunna, na tumie akili na maarifa ambayo Allah tabaraka wa taala amekupa. Naam. Swali. Ni mengi hayo. Hayo yanatajwa kutani ambazo zinafanyika kwa Ahlul Bait. Ni nyingi bila shaka. Ndio yule anasema kwamba arada yukahilaha fa a'waraha. Takumtia wanja akamtoboa akamtia chongo. Lengo ni kumtia wanja mpambe, lakini mara akamtoboa jicho akawa chongo. Ndio hayo anayofanya, anataka kuweza alafu hapo ro wanawapromosha. Arada yukahilaha fa a'waraha, anataka kumtia wanja akamtia chongo. Kwa anataka kumkweza Ali bin Abi Talib, kumbe hapo hapo kumbe ndio amtia chongo. Asallallahu alaihi wasallam. Watu katika ahli sunna, shababu katika ahli sunna wa tulab alilm, wanatakiwa utu sana katika kufanya dhab an a'radi almuslimin, kutetea heshima za Uislamu wa mwanzo, sababu wanakashifiwa na kula sababu za dini za hazira mashiko yoyote. Kwa hiyo haya ndio kuna elimu ndani kabisa, ili waweze kuyabainisha kwa watu, ili watu wasidanganywe. Kwa hiyo jambo mambo haya atakiwa chukuliwe kwa azma. Katika nukta ambayo ilikuwa nimesahau ndio kuikumbusha, aya hizi ukizisoma utaona ndani yake zina fadhila na ishara juu ya utawala wa Abu Bakr. Pale Allah tabaraka wa taala aliposema, alipokuwa katika aya kabla hiyo ya ayuha alladhina amanu innama waliyukum Allahu wa rasulu, akasema Allah subhanahu wa taala wa man yartadda minkum, ya ayuha alladhina amanu man yartadda minkum an dini, enyi mlioamini, atakayeritaji miongoni mwenu nyinyi akaiacha dini yake, na ni wenye nguvu ambao Allah anasema jihadi kuipigania dini ya Allah, wala yakhafuna laumata laimin, na wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hizo ni fadhila za Allah, Allah humpa anayemtaka. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila na ni mjuzi mno. Sasa ukiitazama aya hii na ukiileta katika uhalisia wake kihistoria, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, lilitokea kundi la watu liloritaddi. Kuna watu waliritaddi wakatoka kwenye Uislamu, na hasa hasa jamaa zake Musailimatul Kadhdhab, Musailima al-Kadhdhab wa al-Yamama huko, na wafuasi wake Banu Hanifa, waliritaddi wakatoka katika Uislamu. Allah anasema atakayeritaddi miongoni mwenu nyinyi, akaacha dini yake, akaacha kutoka Uislamu, akaukimbia Uislamu, basi punde Allah atawaleta watu ambao Allah yeye wao wanampenda yeye, na yeye Allah anawapenda wao, yuhibbuhum, anawapenda wao, wayuhibbunahu, na wanampenda yeye. Waliporitaji hawa watu, pamoja na kwamba jambo limekuwa ni zito na kuna mambo mbalimbali muhimu ya kuweka sawa katika umma wa Kiislamu, Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akasema ni lazima kwa upande wetu sisi tuko wanyonge, tukitoka kwenda kupigana uone kwa mambo yataharibika, na wakati huo kuna jeshi la Usama natakiwa liende huko likapigane mahali alipouawa baba yake Usama bin Zaid, Zaid bin Harith مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم او حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهما. Kwa Abu Bakar akasema lazima jeshi liende kwenda kuwapiga murtaddin. Jeshi likatoka likaenda mpaka Al-Yamama. Vita mbalimbali vilipiganwa, na vita vya mwisho katika hadiqatul maut, watu wakapata intisar kubwa, tutakuja kueleza mara nyingine insha Allah. Sasa Allah anasema atakayeritaji miongoni mwenu nyinyi, punde tu Allah ataleta watu, fasawfa yati Allahu biqaumi, basi punde ataleta Allah watu ambao yuhibbuhum wa yuhibbuna, anawapenda wao na wao wanampenda yeye. Hili la Abu Bakr, hili halikutokea ila katika zama za Abu Bakr. Hii ni kuthibitisha kwamba hawa ni watu wanaopendwa na kupenda Allah, hawaogopi lawama za wenye kulaumu, wala yakhafuna laumata laim, na wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Uislamu ukapata izza, Allah akaunusuru Uislamu kwa msimamo na mawqif walionyesha Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu anhu. Haya tutakuja kueleza katika za makhalifa wanne kuta kwa Uthman, kisha tutaingia kwa Hussein. Kwa hiyo haya mambo ya kupiga murtadina yalitokea, na yalitokea katika zama za Abu Bakar, na haikuwahi kutokea kwa yoyote katika maswahaba, katika makhalifa wote waliopita, misdaqan li qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jambo la ajabu zaidi ni kwamba katika operation hii iliyofanyika ya kuwaswaga na kuwapiga wenye kuritaji, utaona kuna watu wanasimama upande wa wale walioritaji na kuwafanyia muhamalifanya wao ni muhamini ma advocate wa kuweza kuwahami wale walioritaji, wajifanya wao ndio watetezi kwamba waua Waislamu, angalia Khalid bin Walid kamuua Malik bin Nuwaira, kwa amri ya Abu Bakari, kwa amri ya kadha, Malik bin Nuwayra alikuwa Muislamu, wanampandika kashfa Abu Bakar na Khalid bin Walidi kwa sababu ya mambo ya Malik bin Nuwayra ambaye alikuwa ni katika watu waliotabdi waliozuia kutoa zaka. Tutakuja kueleza haya katika wakati wake, wakati tukimzungumzia Abu Bakar ni Siddiq na wakati wa khalifa wake na mambo aliyofanya. Lakini chukua tu kwamba aya hii si ushahidi wa uimamu wa Ali bin Abi Talib, wala hakuna kitu hicho kabisa. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.